na dodatkowy zakład gry. Promocja w punktach Lotto do 30 czerwca lub do wyczerpania puli talonów. Regulamin na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 30 czerwca, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. Są ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed burzami, ulewami i wichurami. Od jutra do pracy stacjonarnej wraca Uniwersytet Warszawski, to w związku z poprawą sytuacji epidemicznej. Z powodu sinic zamkniętych jest 11 kąpielisk na Pomorzu, m.in. wszystkie w Sopocie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed burzami z gradem dla zachodnich części województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Alerty wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będzie towarzyszyć ulewny deszcz, mówi synoptyk Grzegorz Walijewski. Tam intensywne opady deszczu do nawet 100 mm, czyli wartości przekraczające miesięczne normy opadu. Zresztą już to jest spełnione na przykład w Słubicach, tam spadło 70 mm, więc deszcz ten, mało tego, że jest go dużo, to jeszcze jest nawalny, więc jego natężenie jest bardzo wysokie. Niebezpiecznie będzie także w południowo-wschodniej Polsce. Te burze są o tyle niebezpieczne, że podczas nich możemy mieć bardzo silny poryw wiatru do 100 km na godzinę, grad wielkości od 4 do 6 cm i dodatkowo deszcz do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Meteorolodzy nie wykluczają trąb powietrznych w południowo-wschodniej części kraju. Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej była bardzo aktywna w trudnych, pełnych turbulencji czasach COVID-19, mówił w Katowicach premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu przedstawicieli państw Grupy V4. Dodał, że dziś w Europie Centralnej jesteśmy po to, żeby przestrzegać partnerów i przyjaciół przed sytuacjami, które mogą mieć dezintegracyjny wpływ na Unię Europejską. Szef rządu mówił też o spójności państw Europy Środkowej. To dlatego właśnie na wielu radach europejskich, niezależnie od tego, że nasze partie przynależą w Unii Europejskiej do różnych grup parlamentarnych, mamy tak spójną, jednolitą pozycję, bo my w Europie Środkowej doskonale wiemy, że koniec historii, właśnie też 30 lat temu, jest mrzonką geopolityczną, polityczną, że świat się szybko zmienia i trzeba właśnie poprzez naszą siłę, naszą elastyczność nadążać za tym zmieniającym się światem. W trakcie szczytu Polska przekazała przywództwo w Grupie Wyszehradzkiej na najbliższy rok Węgrom. Uniwersytet Warszawski wraca do pracy stacjonarnej. Od jutra w związku z poprawą sytuacji epidemicznej zacznie obowiązywać zarządzenie rektora, które przywraca stacjonarne funkcjonowanie uczelni. Do biur wróci administracja. Stacjonarnie przeprowadzane będą też egzaminy doktorskie, ale nie tylko, mówi rzeczniczka Uniwersytetu Warszawskiego Anna Modzelewska. Na Uniwersytecie Warszawskim mogą odbywać się publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe, a także zgromadzenia i uroczystości, w tym m.in. konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, a także kursy i szkolenia. Do pracy stacjonarnej wrócił już m.in. Uniwersytet Jagielloński. Sinice zakwitły na Pomorzu. Z tego powodu wyłączonych jest 11 nadmorskich kąpielisk. To 8 kąpielisk zlokalizowanych w Sopocie, a także 3 w Gdyni, Orłowie, Redłowie oraz Śródmieściu. Wolno od sinic jest natomiast kąpielisko w Świnoujściu. Potwierdziły to ostatnie kontrole w tej części Bałtyku. Woda na plaży w Świnoujściu badana jest przez sanepid. Jej zakwitu spodziewać się można, gdy temperatura rośnie, a wiatr słabnie. I choć z takimi warunkami od dłuższego czasu mają do czynienia wyspiarze, to mogą być spokojni. Morze jest czyste, a kąpiele w tej części Bałtyku bezpieczne. Sinic u nas nie stwierdzono. Karolina Samitowska, kierownik kąpieliska Świnoujście. Ostatnie badanie, które odbyło się 25 czerwca, pokazuje, że woda jest w bardzo dobrym stanie i można bezpiecznie się u nas kąpać. W miejscu, gdzie sinice zostaną stwierdzone, wywieszamy czerwone flagi, jest czasowy zakaz kąpieli. Wszystkie kąpieliska nad morzem w naszym rejonie są wolne od sinic. Zamknięto jedynie plaże w Szczecinku nad jeziorem Trzesiecko. Pojawienie się sinic wiąże się z absolutnym zakazem wchodzenia do wody. Taka kąpiel może być niebezpieczna dla zdrowia. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. W Korei Południowej odnotowano największy od początku roku dobowy wzrost liczby zakażeń koronawirusem. W seulskiej metropolii zarejestrowano 375 przypadków. To ponad 170 więcej niż dzień wcześniej. Korei Południowej rośnie liczba zakażeń COVID-19, a władze rozważają wstrzymanie poluzowania restrykcji pandemicznych, o ile sytuacja w najbliższych dniach będzie się pogarszać. Wczoraj w całej Korei Południowej potwierdzono prawie 800 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Jest to najwyższa liczba od ponad 2 miesięcy. Tamtejsze władze ostrzegają, że rozprzestrzeniają się już nowe, uznawane za bardziej zakaźne warianty patogenu. Na mocy nowych regulacji od jutra w Seulu dopuszczono organizację spotkań maksymalnie 6 osób. Restauracjom wydłużono czas pracy do północy. Obecnie wszystkie lokale gastronomiczne pracują tam do 22. O ile przepisy wejdą jutro w życie, mają obowiązywać do połowy lipca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Serwis sportowy zaczniemy od raportu z trzeciego memoriału Ireny Szewińskiej, który właśnie rozpoczyna się na stadionie imienia Zdzisława Krzyszkowiaka w Bydgoszczy. 2 godziny temu przeszła ulewa, ale pogoda się stabilizuje. Zawody zaczną się od konkursu rzutu młotem z udziałem rekordzistki świata, dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej Anity Wodarczyk, najlepszej w tym sezonie Malwiny Kopron i wicemistrzyni świata Joanny Fiodorow. Potem rzutnie przejmą mężczyźni z Pawłem Fajtkiem, Wojciechem Nowickim na czele. W programie też skok o tyczce z Piotrem Liskiem, pchnięcie kulą z Tomem Walshem i Michałem Haratykiem i wyścigi na 400 i 800 metrów z gwiazdami największego formatu, godnymi, by wspaniale uczcić 3. rocznicę śmierci wspaniałej Irenissimi. Mimo, że dziś oczy kibiców sportu w Polsce skierowane są na memoriał Szewińskiej, wszakże po zakończeniu rundy 1/8 finału Mistrzostw Europy mamy przerwę w rozgrywkach piłkarskiego Euro. Również z Londynu, z kortu Wimbledonu płyną pomyślne informacje. Magdalena Linet awansowała do 2. rundy turnieju singlistek, mimo, że Polka przegrała 1. seta z Amandą Anisimową, ale kolejne 2 partie już na należały do Magdy. Trwający 103 minuty mecz skończył się wynikiem 2-6, 6-3, 6-1. Kolejną rywalką Linet będzie rozstawiona z trójką Ukrainka Elina Svitolina. Czekamy na rozpoczęcie pojedynku Igi Świątek z Rosjanką Wierą Zvonariową. Ten mecz powinien zacząć się o godzinie 18. Oprócz doniesień sportowych z trasy 5. etapu Tour de France, dzisiejszą jazdę indywidualną na czas prowadzi Szwajcar King. Jednak najważniejsze, że poszukiwana od soboty kobieta odpowiedzialna za spowodowanie koszmarnej kraksy połowy peletonu została odnaleziona i aresztowana. Grozi jej grzywna w wysokości 15 tysięcy euro i nawet rok więzienia. Zapaśniczka Agnieszka Wieszczek-Korut wystąpi na igrzyskach w Tokio. To medalistka olimpijska z Pekinu 2008, a dziś okazało się, że po przyłapaniu Szwedki Jenny Fransson na dopingu zwolniło się miejsce i to Polka otrzymuje paszport olimpijski. Tu stawiamy kropkę. O 17.30 Studio Euro. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Uwaga, dziś w nocy burze, ulewny deszcz, bardzo silny wiatr i lokalnie grad. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, możliwe będą również podtopienia. Taki alert rozesłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W tej chwili najbardziej niestabilna sytuacja na wybrzeżu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim i w Bieszczadach. Reszta kraju cieszy się jak na razie zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Przelotne opady deszczu oraz burze miejscami mogą być z gradem. Proszę na siebie uważać. Temperatura na razie od 22 stopni na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich do około 27 w centrum i 31 stopni na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz jednak może być porywisty północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na wielkiej wyprzedaży w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, to super! Barbara, idziemy! Media Expert jest tu. Ceny, ceny w dół. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 9 minut po godzinie 17. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem,

formacja The Black Keys. Zapraszamy do trójki, 16 minut po godzinie 17. 30 dzień czerwca w kalendarzu, ostatni dzień czerwca. Polakom na Wyspach Brytyjskich w Zjednoczonym Królestwie zostało już tylko kilka godzin, by uniknąć statusu nielegalnego imigranta. Kończy się pobrexitowa rejestracja. Z nami Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Powiedz, co się stanie, jeśli ktoś zaniedba ten obowiązek? No, wyobraźmy sobie, że ktoś budzi się rano i nagle jest człowiekiem poza prawem, nie może podjąć pracy, nie może wynająć mieszkania, korzystać ze świadczeń, nawet pójść do lekarza. To brzmi jak dystopia, jak jakieś takie znalezione, właśnie zaginione opowiadanie Kawki. No ale to właśnie zdarzy się każdemu, kto dzisiaj nie zarejestruje się w systemie osiedleńczym. Ostatnia szansa na to, żeby nie zostać nielegalnym imigrantem. To prawda, że czasu było sporo, ale eksperci nie mają złudzeń. No, nie wszyscy się zgłoszą. Będą niestety tacy, którzy wypadną poza system. No, a my Polacy słyniemy z tego, że jesteśmy na ostatnią chwilę. No niestety, tutaj warto nie być na ostatnią chwilę, albo warto zdążyć w ostatniej chwili, może tak. Sprawdźmy teraz, kto jest najbardziej zagrożony. Grupy wrażliwe, osób z niepełnosprawnościami, samotnych matek, osób doświadczających przemocy w rodzinie, czy tak zwanego współczesnego niewolnictwa. Tak mówi mi Paweł Kołodziej z organizacji Settled, ale rzecz w tym, że to grono jest szersze niż moglibyśmy przypuszczać i momentami dosyć zaskakujące. Wszystkie praktycznie osoby, które są takie z emigracji lata 60., 70., 80., one były święcie przekonane, że nie muszą. Ale też grupa takich młodych Europejczyków na bardzo wysokich stanowiskach. To nas bardzo zaskoczyło. No, szczerze mówiąc, ja się nie spodziewałem, że to na przykład będą ci menedżerowie City. Brytyjskie MSW zapewnia, że ma dobrą wolę. Wczoraj rozmawiałem z Kevinem Fosterem, to jest sekretarz stanu do spraw imigracji. No i on apelował, słuchajcie, imigranci, rejestrujcie się póki czas, ale od razu dodawał, że rząd nie chce zrobić krzywdy Polakom, Czechom czy Niemcom, którzy się spóźnią, którzy zarejestrują się już po terminie. Może chodzić na przykład o osoby, które żyły tu przez wiele lat i nawet nie wiedziały, że taki wniosek muszą złożyć, albo o ludzi, którzy nie składają podania samodzielnie, muszą to zrobić ich opiekunowie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. Przyglądać będziemy się sytuacji każdego z osobna. Zwykle podchodzić będziemy do tego tak, żeby pomóc, a nie próbować kogoś odrzucić. Wyjątek to oczywiście sprawy kryminalne. Brzmi to uspokajająco, ale no, nie miejmy złudzeń. Te problemy muszą się pojawić. Rozmawiałem o tym z profesor Catherine Barnard z think tanku UK in a Changing Europe. To jest autorka raportu o tym, jak działa ten system. No i z tego dokumentu wynika, że tak jak każdy system po prostu nie może działać idealnie. W tym przypadku cena jest oczywiście wysoka, no bo mówimy o tysiącach albo i o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy od jutra zostaną wypchnięci poza nawias. Prawda jest taka, że nikt nie wie, jak wielu ludzi nie złoży wniosku. Żaden taki program nigdy nie był skuteczny w 100%. Ale załóżmy, że to będzie tylko 1%, czyli bardzo niski poziom. To i tak oznacza jakieś 60 tysięcy ludzi. No, sporo, nie da się ukryć. Czasu jeszcze trochę jest. Jak ktoś zarejestruje się dzisiaj, to statusu raczej nie dostanie, ale będzie miał taki specjalny certyfikat, który potwierdzi, że ten proces trwa. No i z dnia na dzień jego podstawowe prawa się nie rozwieją. A co potem? A co jutro? No, od jutra, żeby na przykład wynająć mieszkanie, trzeba będzie udowodnić status, trzeba udowodnić, że jest się tu legalnie. A bardzo wielu ekspertów mówi, uwaga, pojawią się schody. Postaw się w butach właściciela domu. Jeśli wisi nad tobą widmo kary, jeśli zrobisz coś nie tak, możesz pomyśleć, och nie, wybiorę po prostu najbezpieczniejszą opcję. Jeśli będzie miał kogoś z brytyjskim paszportem albo z elektronicznym dowodem statusu, który nie ma precedensu w Wielkiej Brytanii, więc ludzie są do tego nieprzyzwyczajeni. My się już obawiamy, że ktoś będzie dyskryminował. To ostrzeżenia Briony Rust, specjalistki do spraw imigracji z kancelarii David Lloyd i doktora Kuby Jabłonowskiego z organizacji The Free Million. No jedno jest pewne, od jutra życie unijnych imigrantów, w tym setek naszych rodaków, setek tysięcy naszych rodaków, bardzo się zmieni. No i jeszcze do końca dnia ci wszyscy ludzie mają szansę, żeby chociaż troszeczkę tymi zmianami móc pokierować. Do końca dnia, czyli do której te urzędy są czynne? To wszystko odbywa się elektronicznie, więc można się przeklikać do północy czasu brytyjskiego. Skoro już jesteśmy jesteśmy na wyspach, jesteśmy w Londynie, to dwa słowa, jeśli mogę cię prosić o sytuacji pandemicznej, bo tam nie było za różowo ostatnio. Najnowsze dane dosłownie sprzed godziny, 26 tysięcy zakażeń, dużo, bardzo dużo, tylko częściowo wynika to z faktu, że na wyspach prowadzone są masowe testy. No ale mimo wszystko brytyjski rząd mówi, że przynajmniej Anglię otworzy w terminie, czyli ten ostatni etap w połowie lipca. Dlaczego? Ano dlatego, że jak na razie z danych wynika, że mimo że zakażenia rosną gwałtownie, skokowo, to dzięki szczepionkom udało się w końcu przerwać ten żelazny dotąd łańcuch pomiędzy zakażeniami, hospitalizacjami i zgonami. O ile zakażenia szybują, to hospitalizacji i zgonów dziś jest zdecydowanie mniej. Ta trzecia fala wygląda zupełnie inaczej niż dwie poprzednie. Bardzo dziękuję. Adam Dąbrowski, nasz korespondent w Londynie. Co do Polaków, którzy mają czas dzisiaj do północy, żeby dopełnić formalności, to miejmy nadzieję, że kto powinien zdążyć, ten zdąży. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Slept a while. Guano Apes, Pretty in Scarlet. Już prawie 17:30. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ogłoszenia o komunikaty ostrzegające przed silnymi burzami, gdzieniegdzie nawet z gradem, i w czasie tych burz może też silnie wiać. Na razie popołudnie na przeważającym obszarze z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, tylko w centrum i na Śląsku przeważnie małe i umiarkowane. W tej chwili najbardziej zachmurzone Pomorze, zwłaszcza Pomorze Zachodnie i Bieszczady. Przelotne opady deszczu mogą się zdarzać, a z nimi możliwe również burze i również możliwe opady gradu. Jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj od 22 stopni na południowym wschodzie, na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich do około 27 w centrum i 31 na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, i jeszcze raz proszę zabezpieczyć wszystkie luźne rzeczy w okolicach naszych domostw, aby niczego nam nie porwało, bo w czasie burz ten wiatr może być naprawdę silny. Trójka. Program trzeci. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach jedi. Jak król masz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach jedi. Tak jak król masz już pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dzi, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach jedi. Zespół Hurt. Za 26 minut godzina 18. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Czekamy na pojawienie się Igi Świątek na wimbledońskich kortach i w tym oczekiwaniu zajrzymy na stadiony. studio Euro 2020 w Trójce. Adam Malecki. Na Mistrzostwach Europy po szalonych meczach i kręcącej się na pełnych obrotach piłkarskiej karuzeli wreszcie można odsapnąć. Kibice muszą albo przełknąć gorycz porażki, albo szykują się na kolejne ekstremalne emocje. A piłkarze liżą rany pod okiem masażystów i fizjoterapeutów. Zbierają siły przed ćwierćfinałami. Szczególnie przetrzebiona wydaje się być szajka Czerwonych Diabłów. W Belgii wątpliwości nie ma. Czerwone Diabły pojutrze wygrają z Włochami i zameldują się w półfinale. Ta radość mąci tylko niepokój, czy Eden Hazard i Kevin De Bruyne, kontuzjowani w meczu z Portugalią, będą mogli zagrać w piątek. To jest wyścig z czasem. Będzie bardzo trudno, by byli w pełni gotowi do gry. Szanse oceniam 50-50. Komentował trener Belgów Roberto Martinez. Eden Hazard i Kevin De Bruyne to kluczowi zawodnicy, którzy przed mistrzostwami wyleczyli się z kontuzji, a później pomogli reprezentacji przejść fazę grupową i awansować do ćwierćfinału. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W piątek wieczorem o 21:00 w Monachium Belgia zagra z Włochami. Włosi najbardziej obawiają się potężnego Lukaku. Mówią o nim siła natury. Pocieszają się, że w piątek zagra stoper Chiellini, którego trudno przejść, a jeszcze trudniej przepchnąć. Wszyscy eksperci są zgodni, że jedyną receptą na wyższych i cięższych Belgów jest szybkość. Zwłaszcza, że Spinazzola jest najszybszym piłkarzem tego turnieju. Zmierzono mu niemal 34 km na godzinę. Niewiele wolniejsi są Chiesa i Immobile. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zamieściła na pierwszej stronie ich zdjęcia z podpisem Trójkolorowe Strzały. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A jak zapowiadają się inne mecze 1/4? Intrygująco. Swoje typy przedstawi były reprezentant Polski Łukasz Surma. Na początek Szwajcaria, Hiszpania w Sankt Petersburgu. Czy Helwetów po wyeliminowaniu Francji stać na kolejną niespodziankę, tym razem z Hiszpanią? Zdecydowanym faworytem dla mnie jest Hiszpania. Tym bardziej, że 70 minut meczu z Chorwacją to był naprawdę pokaz gry technicznej z wielkim rozmachem w ataku i myślę, że mimo, że Szwajcaria jest bardzo dobrze zorganizowana, wychodzą bardzo dobrze z szybkim atakiem, no to przy tych umiejętnościach technicznych Hiszpanów, przy tej szybkości gry mogą się pogubić i dla mnie tutaj Hiszpania jest faworytem. Początek meczu w piątek o 18:00. O tej samej porze w sobotę w Baku Czechy zmierzą się z Danią. Czesi mają niesamowitego Szika. Chłopak naprawdę robi furorę. Ten Szik faktycznie robi różnicę. Jego bramka ze Szkocją jest z najwyższych lotów. Natomiast no, Duńczycy, nie wiem, trochę jest taki futbol pomieszany, bo z jednej strony to Skandynawowie, czyli ta obrona naprawdę podchodzi z chłodną głową, ale oni inaczej grają troszeczkę niż Szwedzi. Oni z przodu mają ludzi, którzy po prostu bardziej fantazjują, takich więcej Forsbergów mają. I dla mnie tutaj Duńczycy są faworytem mimo wszystko. I jeszcze na deser po trzech daniach głównych Ukraina-Anglia o 21:00. W Rzymie. Murowanym faworytem na pewno są Anglicy. Bronić Ukrainy można w ten sposób, że dosyć mają taki zespół, który jakby się między sobą kłóci. Mają trzech wysokich stoperów, którzy mają problemy z prowadzeniem piłki, mają fajnych pomocników i mają takich wysokich ludzi w ataku. Ciężko się w drużynie przeciwniej tak troszeczkę do nich dostosować, bo nie wiadomo czego się spodziewać. No ale faworyt jest po prostu jeden. Anglia bardzo konsekwentnie gra, miała pomysł swój na mecz z Niemcami i tu prawdopodobnie w środku pola troszkę bardziej ofensywnie zagrają. Mają tam ludzi, którzy teraz siedzieli na ławce, a mogą grać, są faworytem. Kibice piłki mają na co czekać. Emocje w ćwierćfinałach Mistrzostw Europy gwarantowane. Studio Euro 2020 w Trójce. Polska, wieś kampania.

To plan Krakowa. Urząd Miasta rozpoczął konsultacje społeczne z organizacjami, które zrzeszają rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Czego potrzebują takie dzieci i jak wygląda dostępność dla nich placów zabaw w Krakowie, a także w innych miastach, sprawdzała Martyna Masztalerz. W Warszawie takich dostosowanych placów zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową jest kilka. Jeden z nich znajdziemy w Łazienkach Królewskich. Spotkamy je także w innych miastach, na przykład w Toruniu czy w Tychach. Jak mówi pani Karolina, mama 9-letniej Mai, dziewczynki z czterokończynowym porażeniem mózgowym, ten tyski plac zabaw jest dość dobrze przystosowany do potrzeb jej córki. Był zrobiony domek, który był nisko, był szeroki, dzieci mogły na niego wjechać. Były urządzenia takie bardziej sensoryczne, dźwiękowe, też do każdego mogło dziecko podjechać. Była huśtawka dla wózków i piaskownica na podwyższeniu, nie do końca dostosowana do wózków, ale była. Odkąd pani Karolina przeprowadziła się do Krakowa, nie bardzo ma gdzie pójść z dzieckiem. A jak wspomina, Maja chętnie bawiła się na tyskim placu zabaw. Bardzo chętnie i bardzo chętnie robiłaby to nadal, ale tak naprawdę nie ma gdzie. Jak mówi Nina Gabryś, pełnomocniczka do spraw polityki równościowej prezydenta miasta Krakowa, w Krakowie jest taki dostępny plac zabaw. To plantuś usytuowany, jak można się domyślać, na plantach. Jednak to wciąż za mało, dlatego miasto uruchomiło konsultacje społeczne. Chcemy zbudować pewnego rodzaju rekomendacje, które będą podstawą przy wszystkich przyszłych rewitalizacjach, remontach placów zabaw i terenów zielonych z uwzględnieniem tej funkcji rekreacyjnej dla dzieci, tak by budować w pełni inkluzywną i otwartą przestrzeń dla każdego. Dlatego Kraków zapyta o zdanie samych zainteresowanych. My także zapytaliśmy, co powinno się znaleźć na takim dostępnym placu zabaw, mówi Marcin Dębski, dyrektor krakowskiej szkoły dla dzieci niewidomych i niedowidzących. Tak zwane pola uwagi, to można zaobserwować na wielu przejściach, chociażby w mieście Krakowie, gdzie mamy właśnie takie płytki zrobione z takimi wzgórkami, które informują osobę niewidomą, że coś się tutaj stanie. Kolorystykę chociażby placów zabaw, tak żeby były one odpowiednio przystosowane dla dzieciaków, które słabo widzą. No oczywiście takie urządzenia, które pozwolą dzieciom z dysfunkcją wzroku nie tylko korzystać podczas zabawy, ale także uczyć się w jaki sposób, żeby ten proces rehabilitacji i rewalidacji przebiegał jeszcze pełniej. Takie edukacyjne urządzenia chętnie zobaczyłaby na placu zabaw także pani Karolina, ale zwraca też uwagę na bardzo przyziemne rozwiązania, których wciąż brakuje. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na podłoże, tak? To nie może być plac zabaw wysypany żwirkiem albo piaskiem, bo wózek się na tym nie poruszy. Piaskownica na podwyższeniu, ale pod tą piaskownicą musi być miejsce na to, żeby dziecko mogło wjechać kolanami i wtedy swobodnie sięgnąć do tej piaskownicy. Idealnie by było, gdyby była huśtawka dla wózków i huśtawka taka zwykła, wisząca, ale taka, w którym dziecko można zapiąć i pohuśtać bezpiecznie, bez wózka. I różnego rodzaju właśnie sprzęty, jakieś tam grające zegary, coś, co można poruszyć, przekręcić. Moi rozmówcy zgodnie przyznali, że problem braku takich dostosowań to nie tylko problem Krakowa, ale także wielu innych polskich miast i apelują, aby podczas remontów istniejących i budowy nowych placów zabaw mieszkańcy i samorządowcy zwrócili uwagę na potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami. No bo przecież wszystkie dzieci chcą się bawić i niekoniecznie miłe jest obserwowanie zabawy zdrowych kolegów i koleżanek zza ogrodzenia. Martyna Masztalerz badała temat placów dla każdego dziecka w każdym mieście. We'll be right back.